اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انجینئر اویس دورانی، آج قرآن نے جو عقل استعمال کرنے پہ اتنی تاکید کی ہے، اتنا زور دیا ہے، آج میں ایک مختصر سا لیکچر اس پہ دوں گا کہ عقل کا کیا مقام ہے انسانی دنیا میں اور قرآن کی نظروں میں. قرآن کہتا ہے کہ جو لہم قلوب لا یکفون بہا، لہم آیون لا یبصرون بہا، ولہم آذان لا یسمعون بہا، اولئک کالانعام بل ہم اضل. کہ یہ جو لوگ عقل و فہم سے، حواس خمس یا پرسیپشن سے کام نہیں لیتے تو وہ تو جانور ہیں، بلکہ ان سے گئے گو سے جانوروں کو تو کم از کم انگرین کر دیا گیا ہے، وہ احکامات الہی پہ چل رہے ہیں. یہ واحد انسان ہے جو اس کو عقل دی گئی ہے، عقل پہ بھی یہ کام، عقل سے بھی یہ کام نہیں کرتے. جی سمجھ گئے، دیکھ رہے اب جگہ جگہ آیات ہیں کہ بھائی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف لیل و نہار لآیات لأولی الالباب. اولی الالباب کے لیے، حقیقت تک پہنچنے کی نشانی ہے. اللہ کو پانے کا طریقہ اس کی کریشن ہے، یونیورس ہے، اس کے اوپر تدبر کریں گے، ریسرچ کریں گے. ٹھیک ہے جی، یہ ہے وہ، یہ جو قرآن کہہ رہا ہے جی، 3:190. اب ایک دوسری آیت ہے اگلی اسی سے، 3:191. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. دیکھ رہے، یہ جو ریسرچ کرتے رہتے ہیں، لیبارٹری میں اٹھتے بیٹھتے جو ہے سارا وقت اس میں لگا دیتے ہیں، وہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور یہ ڈسکور کرتے رہتے ہیں، تدبر کے بعد پھر یہ ساری ایجادات کرتے ہیں. یہ ہیں اور جو پکار اٹھتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے بار الہ تو نے کوئی چیز رائیگان پیدا نہیں کی، پرپز لیس نہیں ہے، سبحانکا تو اس سے بلند ہے ایسی چیز سے کہ کوئی جو ہے تو وہ کر لے، فکنہ عذاب النار، اور ہمیں جو ہے تو یہ جو ہے تو عذاب آگ کے عذاب سے محفوظ رکھا. اگر ہم نے یہ چیزیں جو ہے تو کنکر نہ کی، تو فطرت کی قوت تسخیر نہ کی، تو تباہ و برباد ہو جائیں گی، کمزور پڑ جائیں گی. یہ کیا باغ آگے عذاب النار کا قرآن خود ہی مطلب دے رہا ہے اگلی آیت میں، ربنا انکا من تدخل النار وقد اخزیتہ، یعنی وہ ذلت اور رسوائی ہو جاتی ہے ساری دنیا میں اگر یہ سائنس اور ٹیکنالوجی، وہ نار ہے کہ اس سے استفادہ نہ کرنا، اس کو ڈسکور نہ کرنا. دیکھ رہے ہیں، ومال ظالمین من انصار، اور دنیا میں پھر ایسے لوگ جو اپنے مقام سے ہٹ جاتے ہیں پھر کوئی ان کا ساتھ نہیں دیتا. دیکھ رہے ہیں جی، خلق اللہ سماوات والارض بالحق ان فی ذالک لآیات للمومنین، 29:44 جی. دیکھ رہے ہیں آپ، ان کے لیے عقل و فہم رکھنے والوں کے لیے حقیقت تک وہی پہنچیں گے. یہ قرآن، یہ حصہ ہے کائنات جو ہے اس کے اوپر، یہ ایمان کا حصہ ہے، اور اسلام جو ہے وہ کمبینیشن ہے، قرآن اور اس کی ایک سنت اللہ ہے اور دوسری کلمۃ اللہ ہے، دونوں مل کے اسلام بنتا ہے. ٹھیک، یہ عقل کا مقام جو اقبال نے کہہ دیا ہے زبردست جی ہے، اے خوشاں عقل کے پہنائے دو عالم بہوست، نور فرشت و سوز دل آدم بہوست. وہ عقل جو دونوں دنیاؤں کو کور کی، یہ دنیا بھی اور اس دنیا کی جو ہے تو اس کو جو ہے اسے کنونس ہو کے چلتی ہے. ٹھیک ہے، نور فرشتہ ایک طرف، وہی وسوز دل آدم بہوست، ہاں، اور اس کے دل کے گہرائیوں کے اندر جو ہے یہ چیز ہوتی ہے، وہی فخر بخشی تو اگر مجھے فخر بخشے، ٹھیک ہے جی، بادشاہ کوئی خسرو پرویز بخش تو ایسا دے کہ شان و شوکت والا ہو، ٹھیک ہے نا، ایسا نہیں. یا عطا فرما خیرت با فطرت روح الامین، یا جو ہے تو مجھے جو روح الامین ہے اس کی فطرت کو عطا کر. ٹھیک ہے جی، یہ قرآن، تو قرآن تو کیا بلند کتاب ہے جی، اور ذرے کو آفتاب بناتا ہے. اگر یک قطرہ خون داری، اگر مشتے پری داری، بیام من باتو آموزم طریق شاہ وزیرا، قرآن تو اس حد تک یہ ہے. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ عقل انسانی کو قرآن کے تابع کر دو، وہی کے تابع کر دو، ٹھیک ہے جی. عقل بے مایا امامت کی سزاوار نہیں، یہ عقل میچور ہے، یہ تو لیڈرشپ اس کو تو آپ نہیں سونپ سکتے، یہ تو آپ کو گڑے میں لے کے گرا دیں گی. تو کیا کیا جائے؟ یہ کیا ہے؟ یہ عقل رابر ہو زن و تخمین تو زبوں کار حیات. یہ تو یار سارے تو ٹرائل اینڈ ایرر پہ چلتی ہے یار. ہاں تو اس کے اوپر کیسے بھروسہ کر سکتے؟ ہاں ہفت کشور جس سے وہ تصیر بے تیغ و تفنگ، تو اگر سمجھے تو تیرے پاس اسامہ، یہ تیرے پاس قرآن ہے، اپنی عقل کو قرآن کے تابع کر دے. یہ دنیا بھی اور وہ دنیا بھی، دونوں دنیا میں جو ہے جو آپ کی وہ کامیابی مل جائے گی، فوز و فلاح پاتے ہو، تو اپنی عقل کو وہی کے تابع کر دو، یہ قرآن کہتا ہے. اصل میں ہم ایمان کا ترجمہ جو ہے نا فیتھ کرتے ہیں، فیتھ نہیں وہ کنوکشن ہے، ٹھیک ہے. دیکھو قرآن کی آیت میں پڑھ رہا ہوں ایک جی، ہاں او اس میں ایمان کا ترجمہ، ومن لم یجعل اللہ لہو نورا فما لہو من نور، 24/40. اگر آسمانی روشنی نہ ہوتی تو وہ پھر روشنی کہیں بھی نہیں مل سکتی تھی، ٹھیک ہے. ساری دنیا سامنے بزم خیش، اللہ کے ماننے والے بھی اور اللہ کے منکر بھی، مگر کہیں روشنی نہ، یہاں ہے دباں ہے، مغرب میں ہے. مغرب زتو بے گانا و مشرق ہما افسانہ، سمجھ گئے، یہ ہماری ہے، ٹھیک ہے. یہ ہے، اور یہ قرآن جو ہے یہ مومنوں کی تعریف کیا بتاتا ہے، ایمان کی کنوکشن کی تعریف کیا بتاتا ہے، یہ ذرا آیت ہے 25/73، بڑی امیزنگ ہے. اے والذینا اذا ذکروا بے آیات ربہم لم یخروا علیہا سمم و امیانہ، ٹھیک ہے جی. بے سے بہرے جب اور تو چھوڑے، مومن کی نشانی قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جب ایون قرآن کی آیت سامنے آ جاتی ہیں تو اس کے اوپر ایسے جو ہے تو بے گونگے اور بہرے بن کے نہیں ٹوٹ پڑتے، بلکہ عقل و فہم سے ایمان لاتے ہیں. یہ بھی اور رسول بھی ایمان لاتا ہے یار، ٹھیک ہے. آمن رسول و بما انزل الیہ من ربی والمومن، و مومن بھی وہی، اور محدود عقل انسانی جی ہے، عقل تو محدود ہے، وہ شر اور خیر میں کیا تمیز کر سکتی ہے. یہ تو اللہ کا قانون سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، ٹھیک ہے جی، زبردست قسم کی. یہ 2/216، وآسان تقرؤوا شیئا وهو خیر لکم وآسان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. حق اور باطل کا فیصلہ وہی خداوندی سے ہو سکتا ہے. انسانی عقل ہو سکتا ہے ایک چیز آپ کو پسند ایک چیز ناپسند اور وہ آپ کے لیے خیر. دیکھیں شر اور خیر کا ایبسولوٹ ٹروتھ کا ایبسولوٹ خیر کا قرآن بتا رہا ہے، آسان تو ابو شیم بابا شر الرقم، ہو سکتی چیز تمہیں پسند ہو وہ تمہارے لیے شر، ٹھیک. تو کیا کیا جائے پھر جی؟ قرآن کیا کہتا ہے جی؟ عقل کو وہی کے تابع کر دو، یہ کہتا ہے نا قرآن جی. جی لیکن انسانی بلوغت کا اعلان ہے یہ قرآن جو ہے، پہلا انقلاب کہ اس نے انسانوں کو حیوانوں سے ممتاز کیا. حیوانوں کے اندر الہام ہوتا ہے، ان کو غلط اور صحیح کی تمیز دی ہوئی ہوتی ہے، انسانوں میں یہ چیز نہیں ہوتی. ان کو بالکل کلین سلیٹ کی طرح انسان ہوتے ہیں، ان کو یہ چیز وحی کی شکل انبیاء کے ذریعے آبجیکٹیولی ملتی تھی، باہر سے ملتی تھی، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک آ کر ختم ہو گئی. اس کے بعد دوسرا انقلاب عظیم کیا ہے؟ کہ اس غلط اور صحیح کی تمیز کے لیے شخصیتوں پر انحصار ہوتا تھا، وحی ہوتی نہیں تھی جو اسے صحیح راستے پر چلائے. چنانچہ اسے صحیح راستے پر چارٹ دے کر انسان کو درمیان سے نکال دیا گیا قرآن کی شکل میں، کیونکہ اب یہ بچہ جوان ہو گیا، اب وہ باپ کی انگلی پکڑ کر نہیں چلے گا. جوان ہو کر اسے انگلی پکڑنے میں شرم محسوس ہوتی ہے، یہ تو انسانیت کی توہین ہے کہ بلوغ کے بعد بھی اس کو بچہ سمجھا جائے، یہ تو طفلانہ پن ہے. عقل و فکر کی روح سے فیصلہ کرنے میں بڑی کاوش درکار ہے، بچے میں تو اس کی استعداد نہیں ہوتی، اور دوسرا اس میں ڈیپینڈیبلٹی بھی ہوتی ہے. اب جوان ہو کر اپنے فیصلے آپ کرتا ہے، یہ وہ ذمہ داری جس سے انسان بھاگتا ہے. دوراہے پر کھڑا ہو کر غلط اور صحیح کا راستے کا فیصلہ کرنا یہ بڑی ذمہ داری چاہتا ہے. یہ سائن پوسٹ چاہتا ہے کہ یہ چیز ایک راہ رو کو ساتھ لیا جائے، جو اسے یہاں سے وہاں لیے چلا جائے. دراصل وہ دوسرے پر ذمہ داری ڈالتا ہے. ٹھیک ہے جی, قرآن کی آیتیں ہیں 2:17 سورہ کی, وَمَا مَنَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا ذَا جَامُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا وَبَسَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِينَ ہاں لَنَزَلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا. ٹھیک ہے, اب دیکھو انسان اس بلوغت کے دور میں داخل ہو گیا, اب ساری ذمہ داریاں اٹھا سکتا ہے, تو اس نے آپ پر ذمہ دار ہے, زندگی کے رہنما اصول دے دی, تفصیلات نہیں دی. تفصیلات تو بچوں کے لیے چاہیے, بالغ کو نہیں چاہیے. انسان کو بچوں کی سطح پر رکھنا مذہب پیشوائیت کے فائدے میں, اب ہر بات میں کے محتاج رہیں. ہم تو ہدن دیتے رہے مگر یہ کرامات مانگتا رہا, بام تو اس کی عقل فکر کو اپیل کرتے رہے, ہاں جی, مگر یہ اپنے جذبات کی تسکین چاہتا ہے. یہ وہ چیز جو پیچھے آئے تھے نا, یہ کہہ رہا ہے ہاں, یہ کون سی چیز بانے آ جاتی ہے انسان کی کہ ہدایت دینے کے بعد بھی اتنے رسول بھیجے, وارننگ دیتے رہے ہیں ان کو, لیکن یہ کہتے نہیں اوپر سے کوئی فرشتے آئیں جلو میں اور وہ جو ہے تو اس کے ساتھ ہوں تو تب ہم مانیں گے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر زمین میں ملائکہ رہتی تو ڈیفینیٹلی ہم جو ہے تو ملائکہ رسول بھیجتے نا, اب انسانوں کو تو انسان ہی رسول بھیجتے. ٹھیک ہے, جس طرح یہ کہتے ہیں کہ وہ جن الگ ہے اور وہ انسان الگ ہیں, تو جنوں کے لیے تو الگ رسول ہونا چاہیے نا, اگر جن الگ اسپیشی ہے. یہاں سے ان کا آرگومنٹ غلط ہو جاتا ہے جی. اب وہی کے سلسلے میں انسان کا عہد طفولیت بھی قرآن نے ڈسکس کیا ہے جی, جگہ جگہ کچھ اشارات ملتے ہیں. ٹھیک ہے جی, جب تک بچہ نابالغ رہتا ہے انگلی پکڑ کر چلانے والا آدمی اس کے ساتھ ہوتا ہے, انگلی چھوٹ جائے تو بچہ رونے لگتا ہے, جب ساتھی آگے چلا جائے تو بچہ حیران ششدر رہ جاتا ہے, چیختا ہے چلاتا ہے. نہ وہ انسانی کو ہدایت تو خالص سے دی لیکن وہ عہد طفولیت سے چلا آ رہا تھا, بچہ تھا, قدم قدم پر نبی, ہر قوم میں نبی, ہر کریے میں رسول انگلی پکڑ کر چلا رہے ہیں. ذرا بہکا تو پکڑ کے چلانے والا ایک اور آ گیا. انسان جامد تو نہیں ہے, یہ تو بالغ ہوتا چلا جا رہا تھا. بچہ آہستہ آہستہ ذہنی طور پر ارتقائی منازل طے کر کے بلوغت کی منزل تک پہنچ رہا تھا. اب وہی بچہ جب جوان ہو جائے تو پھر ذرا ہر کلی میں اس کی انگلی پکڑ کر دکھائیے, چرما کر انگلی جھٹک دے گا. پھر راستے پر نشانات راہ کی ضرورت تو ابھی پڑے گی, چاہے وہ کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو جائے. اگر دورائے پر سائن پوسٹ نہ ہو تو پھر وہ مکانی ڈھونڈتے ڈھونڈتے بھول بھلائیوں میں گم ہو جائیں. یعنی اب انسانیت بلوغت تو کہاں پہنچی, اب مستقل سائن پوسٹ اللہ نے لگا دیے اور ایسے لا تبدیل لکلمات اللہ 10/64. اب ان نشانات راہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی, بارش اور طوفان سے بھی یہ نشانات نہیں مٹیں گے. کیونکہ کیوں انہیں نانو نزل ذکر بنا لہو لحافظون 15/9. اب ہم نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے, اب دنیا کی کوئی طاقت ان نشانوں کو مٹا نہیں سکتی. اب دوسرا انقلاب کائنات پہ کون سا ہوا جی؟ ہاں ختم نبوت, انسانیت کے بالغ ہونے کا اعلان ہے یہ ختم نبوت. قرآن کہہ رہا ہے ہم نے ایسے محفوظ سائن پوسٹ لگا دیے ہیں, یہ نہ بوجھ سکتے ہیں نہ گر سکتے ہیں, کہا اب انگلی پکڑ کر چلانے کی ضرورت نہیں رہی. یہ تو شرف انسانیت کا تقاضا تھا کہ وہاں نبوت ختم ہو جاتی, انسانیت بالغ ہو گئی. اب اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ یہ ہے کہ اب تم بالغ ہو گئے ہو, تم خود راستہ چل سکتے ہو, اب تمہیں انگلی پکڑ کر چلانے والے کی ضرورت نہیں. ختم نبوت تو شرف انسانیت کی ایک دلیل ہے. مجدد, امام, مہدی, یہ جھوٹے نبی, ان کے آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ عقیدہ تو اس قرآنی انقلاب کے خلاف ہے. یہ عقیدہ کہ اس کے بعد انگلی پکڑ کر چلانے والا پھر آئے گا, شرف انسانیت کی تذلیل ہے. پہلا انقلاب کے صاحب اختیار و ارادہ بنایا, اب دوسرا عظیم انقلاب, کتنے عرصے سے ایک ہی روش پر انسان چلے آ رہے ہیں, انبیاء ایک کے بعد دوسرا تیسرا آتے رہے, ہر قوم ہر کری ہر ملک, ان کے بچے کی بلوغت کے لیے تھا. اگر یہ نہ ہوتا تو بڑی زیادتی ہوتی, اگر اس کو قیامت تک ایسا رکھتا کہ یہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہی نہ رہتا. یہ تو قیام للناس ہے, یہ قرآن آیا ہے تاکہ انسانیت اپنے قدم پر کھڑی ہو جائے, کوئی فرد یا قوم کسی دوسرے فرد یا قوم کو محتاج نہ رہے. اگر یہ مقصود نہ ہوتا تو نو انسانی کا بالغ ہونے کا وقت ہی نہ آتا. بچہ بالغ ہو گیا ہے, انسانیت اب کھڑی ہو گئی ہے, بالغ ہونے کے بعد بھی اگر وہ سلسلہ جاری رکھتا بچہ شرف انسانیت سے عاری ہو جاتا. یہاں آنے کے بعد کہہ دیا اب فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر 18/29. اب فمن شاء جو ہے کی بجائے آنے والے کا انتظار کر رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں جی, کتاب ہاتھ میں. اپنے اختیار و ارادے سے انکاری ہو گئے. کوئی راستہ بتانے والا آئے گا تو پھر چلیں گے, انتظار کریں, ساری قومیں آنے والے کا انتظار کریں, ہندو, بدھ مت, ٹھیک ہے جی, عیسائی, ٹھیک ہے, اور ہم مہدی کا انتظار کریں. وہ ہم اس کے ماننے والے بھی انتظار میں ہیں, جس نے کہا تھا کہ اب انسانیت بالغ ہو گئی, کسی کی انگلی پکڑنے کی ضرورت نہیں. وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا 6/115. کہا اب انتظار مت کرو, کہنے والا چلا گیا. یہ قرآن دینے کے بعد اور جن کو یہ تعلیم دی گئی تھی وہ اس انتظار میں کھڑے ہیں, اور زندگی بھر انتظار کرنے والی قومیں سوئی رہتی ہیں, عمل سے بیگانہ ہو کر ذلت کی پستیوں میں. اب جنہوں نے یہ مذہب چھوڑا کسے ہی ختم کر دیا, کسی کے انتظار میں رہنے کے بجائے غلط راستہ ہی صحیح, صحیح راستہ تو مل جائے گا. قرآن نے کہا تھا یاد رکھو, بیٹھا رہنے والا کبھی چلنے والے کے برابر نہیں ہو سکتا, غلط ہی صحیح, چل تو پڑو. اب یہ سارے اس انتظار میں ہیں کہ وہ آنے والا آ کر جگا دے گا. ٹھیک ہے, مذہب اور دین میں یہ ہے بنیادی فرق جی, یہ ہے مذہب کی تفسیر. ایک مقام پر کھڑا ہے سوائے اس کے کہ اس کے ہاں نام یا الفاظ بدلے ہوئے ہیں, جبکہ دین نے انسان کو بالغ قرار دیا, صاحب اختیار و ارادہ. اب اس کی کوئی فطرت ہی نہیں ہے, اسے مستقل رہنمائی دے کر آزادی دے دی گئی ہے, ان میں سے جو راستہ چاہے اختیار کرے. ٹھیک ہے غلطی بھی کرے گا, غلط راستے پر چل کر, لیکن اس کا جو شرف انسانیت ہے اس سے محروم نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے, دیکھیں ایک آیت ہے اس کا, یہ غلط ترجمہ کرتے ہیں. میں یہاں پہ اب اس آدم سے یہ کہا گیا کہ بھائی کے رہنمائی نہ چھوڑنا, ولقد عہدنا الى آدم من قبل فنسیا ولم نجد له عزما 20/115. اصل بات یہ کہ اس میں عزم کی پختگی نہیں ہے, یہ کمزوری اس میں جو ایمان سے رفع ہو سکتی تھی. یعنی کس آدم سے شروع کیا کہ ابتدا تھی, اب یہ جو وہی آئی ہے تو یہ اس کی انتہا ہے, بات تو وہیں سے شروع کی تھی. یعنی انسانی اختیار و ارادہ ہے وہی اور انبیاء کی, ٹھیک ہے جی, ضرورت اس لیے پڑی کہ آدم کی سرگزشت ملاحظہ کریں نا, ہمیں اسے رہنمائی دی, اس نے عہد کر لیا, ہم اس آدم کی اولاد ہیں. فنسیہ, اس نے اس عہد کو ترک کر دیا, یعنی مسیحت سے مراد سرکشی. عہد و اقرار کے بعد تو عزم کی ضرورت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا, 41 سورہ ہے, 2 آیات ہیں جی, وشابر ہن فی الامر, دیکھ رہے ہیں آپ مشورہ کر رہے ہیں, ایک ہی لیول ہے مومن کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں, انا بشو مثلکم ہے نا, فیضا ازم تفتر وکل علی اللہ, یہ 3/169. ٹھیک ہے, فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل 46/35, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. دیکھ رہے ہیں, نحن اولیاکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. کون ہوں گے خوشبخت, وما تشاؤون الا امری شاء اللہ, تم وہی چاہو جو قانون خداوندی کا منشا ہے, جو قرآن کا منشا ہے, موجودہ زندگی بھی خوشگوار اور مستقبل بھی خوشگوار. اصل میں بات یہ ہے کہ نظریات کی دنیا میں رد و بدل جو ہے وہ انسانی عقل کا تقاضا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ جتنے بھی آپ کے تراجم و تفاسیر ہیں وہ آج کام نہیں دیتی, کچھ ٹھگنٹ ہیں, کھڑی ہیں, بدبو آ رہی ہے, تعفن زدہ ہیں, تو ساری ڈسٹ بن میں ڈال دینی چاہیے. اس زمانے میں علم انسان اتنا بلندی نہیں ہوتا پہلے, نہ ہی ان کی اتنی ذہنی سطح تھی ان لوگوں کی, وہ اس کے مطابق ہی بیان کر سکتے تھے. اب یہ سراسر غلط ہوگا کہ علم انسانی تو بلند ہو جائے اور ہم اسی کے پابند رہیں, جو اس علمی سطح کے اوپر ان لوگوں نے کہا تھا. وہ اس بات کا بھی اعتراف کرتا ہے کہ جو کچھ یہ مورس بکائے لکھ رہا ہے اپنی کتاب میں جی, وہ کہتا ہے کہ جو کچھ میں آج کہوں گا وہ نظریات ہوں گے, مسلمات پراری نہیں. اس سلسلے میں دو چیزیں, ایک تو نظریات تھیوری, دوسرے یہ نظریہ ابھی تک ثابت نہیں ہوا تو ایک وقت میں جا کر پائے ثبوت کو پہنچ جاتا ہے. جو چیزیں ابھی نظریات کی دنیا میں, ان کو مسلمات نہیں کہوں گا. قرآن ان نظریات سے آگے جاتا ہے, ان کو تو میں ابھی ٹچ ہی نہیں کروں گا, میں صرف وہ چیزیں لوں گا جو ہمارے یہاں سائنٹیفک علوم میں ثابت ہو چکی ہیں, کلیہ کی حیثیت اختیار کر چکی. آج کے دور کے جو ترجمے کرنے والے یہ مفسر ہیں وہ انہی سے بندھے ہوئے چلے آ رہے ہیں جو پہلے دور کے کرنے والوں نے کیا تھا. دیکھ رہے ہیں غلطی, اس دور میں جب ابھی علم انسانی اتنا نہیں تھا, ان کے پاس یہ معقول وزر تھا کہ وہ اتنا ہی سمجھ سکے, اس سے زیادہ نہ سمجھ سکے. اس زمانے میں وہ واضح نہیں ہو سکتا تھا جی, آج وہ بے نقاب ہو کر سامنے آ گیا. ان علوم و سائنس کا شکریہ کہ اس نے ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا کر دی. آج ان سائنسی علوم کی ڈسکوریز نے قرآنی نظریات کو جو ہے ثابت کر دیا, اور یہ کسی انسان کا کام نہیں ہو سکتا. حالانکہ اکثر لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ رسول نے وہاں ان کی کچھ اڑتی ہوئی باتیں سن لی ہوں گی, کہتے ہیں پھر قرآن میں بیان کی, ٹھیک ہے, ان کے ذہن میں کوئی اور تجویز آتی ہی نہیں تھی. یہ ٹھیک ہے ان کے یہاں خیالات ملتے ہیں لیکن ملے جلے ہوتے ہیں, کچھ غلط اور کچھ صحیح ہمیں ماننا پڑتا ہے. یہ مورس بکائی کہہ رہے ہیں کہ ان کی فکر واقعی ہم اپنے اثروں سے آگے نکل گئی تھی, لیکن اس کا بھی اقرار کرنا ہوگا کہ ان میں اکثر باتیں غلط ہیں, ٹھیک ہے, لیکن قرآن جو ہے ان سے بالکل منفرد نظر آتا ہے. ہاں, یہ وہ چیز ہے جو یہ مسلمانوں سے التجا کر رہا ہے. ان کو مشورہ ہے کہ اگر میری بات مان لیں کہ قرآن ہی کو اللہ کی کتاب کہہ کر پیش کریں تو دنیا میں کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا. اگر انہوں نے موجودہ مذہب کو اللہ کا دین کہہ کر پیش کیا اور یہ قرآن کا جز بنا دیا, جبکہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن بھی وہی ہے اور یہ احادیث بھی مثلو ماؤ وہی ہیں, اگر یہ پیش کرتے رہے تو مسلمان قوم تو چلی گئی ہے, اس سے باقی دنیا بھی ادھر نہیں آ سکے گی. علم کی بارگاہ میں قرآن پیش کرو تو اس انداز سے اس کو پرکھ کر سمجھو کہ پیش کرو تو دنیا کو کوئی اہل علم اس کو چیلنج نہ کر سکے. اس کے بعد تو سائنسدان بھی میری نگاہ نے جھک جھک کر دیے سجدے, جہاں جہاں پہ تھکا جائے اس نے یار ہو. سمجھ گئے, جب سائنس کی ڈسکوری کو قرآن کی روشنی میں دیکھا, یہ شیطانی خیال لے کے آئے تھے یہ سائنسدان, تو بے اختیار سجدے میں گر گئے. یہ کسی انسان کا خاصا نہیں ہو سکتا, اور یہ مسلمان ہو گئے تھے یہ مورس بھکائے جو آخر میں جی سمجھ گئے. یہ ہے جی وہ چیز جو میں کہہ رہا تھا, پورا قرآن بھرا ہوا ہے جی, ٹھیک ہے. ہاں, اسی سے عقل و فہم سے جو لوگ کام نہیں لیتے تو وہ جو ہے تو جہنمی ہوں گے, قرآن کہہ رہا ہے جی, ٹھیک ہے جی. اب یہ مغرب کے فلاسفرز جو ہیں عقل کی بنیاد پر خرامہ خرامہ قرآنی تصورات کی طرف آ رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خان سے, اب اگلی زندگی کے ثبوت کن کی تحقیقات آ رہی ہیں کہ زندگی آگے بھی ہے. یہ ڈاکٹر جونز کی کتابیں تو پرانی تھیں, اب تو لیٹسٹ اسکالر جو ہیں مارٹلیلٹی پہ, حیات جاوید پہ کئی کتابیں ان کی آ گئی ہیں جی, ٹھیک ہے جی, اور یہ اسٹیبلش ہو گئی ہیں چیزیں, اور بھی کئی باتیں آہستہ آہستہ آپ کے گوش گزار میں لاتا رہوں گا جی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع.